jeśli będzie tylko i wyłącznie możliwość, aby bezpiecznie naszych obywateli z Kataru ewakuować i ewentualnie, aby mogli wrócić do Polski. Takie decyzje będą podjęte i pewnie te decyzje będą podjęte jutro. Dotąd na pokładach 11 samolotów do Polski wróciło z Bliskiego Wschodu ponad 2200 osób. Tak sytuację w Dubaju opisują Polacy, którzy dziś wylądowali na lotnisku Chopina w Warszawie. Najwięcej emocji de facto tutaj dostarczało możliwość powrotu. Faktycznie wydostanie się z Dubaju graniczyło z cudem. My mieliśmy chyba z 4 czy 5 różnych rezerwacji, które po kolei spadały. I właściwie dzisiaj mieliśmy wylecieć o tej samej godzinie dwoma różnymi liniami. Jedna w ostatniej chwili odwołała. To jest nasz 13 lot. 12 przed zostało odwołanych wszystkich. Lecieliśmy do Wiednia, do Istambułu, do Zurychu, do Warszawy, do Poznania. Kilkanaście lotów. Wszystkie były odwoływane. Według polskiego MSZ-u powoli sytuacja w Emiratach się stabilizuje. Wkrótce dziennie lotnisko w Dubaju będzie mogło opuścić nawet 40 tysięcy turystów. Blisko 60% wyrzutni rakietowych Iranu zostało zniszczonych. Podczas trwającej od soboty amerykańsko-izraelskiej operacji zbrojnej przeciwko temu krajowi, informuje Donald Trump w wywiadzie dla telewizji ABC News. Iran jest zdziesiątkowany, minie 10 lat, zanim będą mogli to odbudować, uważa prezydent USA. Pytany o to, jak długo będą trwały uderzenia, odpowiedział: cóż, wiele osób mówi, że to już koniec. Dla mnie to nie koniec. Będzie koniec, kiedy ja będę chciał. Wcześniej szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela przekazał, że Izrael zniszczył 80% irańskich systemów obrony przeciwlotniczej oraz 60% wyrzutni rakiet balistycznych i osiągnął niemal całkowitą przewagę w powietrzu. Czwartek jest szóstym dniem amerykańsko-izraelskiej operacji w Iranie. Prezydent Donald Trump podąża śladem premiera Izraela Benjamina Netanyahu, powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były ambasador w Iranie i Arabii Saudyjskiej Krzysztof Płomiński. Dyplomata dodał, że nie pierwszy raz tak się dzieje. Izrael od bardzo dawna narzuca swój punkt widzenia Stanom Zjednoczonym do tego stopnia, że Stany Zjednoczone bardzo często zajmują stanowisko bliższe interesom Izraela niż swoim własnym. Jednocześnie to również stanowisko izraelskie wpływa. Stany Zjednoczone tak mocno są przywiązane do użycia siły, natomiast nie stosują komponentu politycznego. Jutro o 8.13 gościem Bezuników będzie minister energii Miłosz Motyka. Prezydent i prezes Narodowego Banku Polskiego proponują program Save 0%, a premier odpowiada: nie czas na kombinację. Trwa publiczna dyskusja wokół programu, który ma być alternatywą dla korzystania z unijnych pieniędzy na obronność. Program zaproponowany przez prezydenta i szefa NBP miałby zagwarantować 185 miliardów złotych na obronność. Środki miałyby pochodzić z banku centralnego. Prezes NBP Adam Glapiński podkreśla, że wszystko ma się odbyć zgodnie z prawem. Nasze ewentualne działania będą realizowane ściśle i wyłącznie w granicach naszego mandatu NBP oraz obowiązujących nas przepisów prawa. Premier Donald Tusk odpowiada, że to nie czas na kombinację i apeluje do prezydenta. Proszę natychmiast podpisać sejf. Tu nie można zmarnować ani godziny. Drugi postulat: precyzyjna informacja o faktycznych możliwościach finansowych NBP i o projekcie, jak wykorzystać te pieniądze. Z unijnego programu Save Polska ma otrzymać ponad 188 miliardów złotych na inwestycje obronne. Nisko oprocentowane pożyczki mają być spłacane do 2070 roku. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Nie 2 lata więzienia, a 1,5 roku. Przed sądem w Olsztynie zapadł prawomocny wyrok w sprawie Pawła K., oskarżonego o spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. To łódzki adwokat, znany z określenia auta ofiar jako trumny na kółkach. Rozczarowane orzeczeniem są siostry zmarłych kobiet. No śmieszny wyrok tak naprawdę. No co tu można powiedzieć? On na pewno nie chciał ich zabić, no ale jednak tak się stało, tak? Kara niska. Bardzo niska. Taki wyrok siostry nam nikt nie obił. W sądzie nie było ani oskarżonego, ani jego obrońcy. Nie ma pewności, że skazany szybko trafi za kratki. Przy karze 18 miesięcy więzienia obrona może składać wnioski o odroczenie wykonania kary lub o odbycie jej w systemie dozoru elektronicznego. Porodówka w Miastku na Pomorzu zamknięta na stałe. Burmistrz wykluczył możliwość wznowienia działalności zawieszonego oddziału ginekologiczno-położniczego. Mamy za mało porodów, a działalność oddziału przynosi rocznie 1,5 miliona złotych strat, mówi Jerzy Wójtowicz. Sytuacja jest taka, że porodówka jest zamknięta i nic nie wskazuje na to, żeby była uruchomiona. Ostatni okres, w którym funkcjonowała, pokazał, że tych porodów jest mało i no niestety koszty utrzymania porodówki są tak wysokie, że zmuszeni byliśmy zamknąć. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w ciągu zaledwie niespełna 4 tygodni stycznia tego roku z prowadzenia porodówek zrezygnowało 18 szpitali. Litwa krytykuje decyzję o powrocie Rosji na Biennale w Wenecji. Włoski dziennik La Repubblica poinformował, że rosyjski pawilon będzie otwarty podczas 61. Światowej Wystawy, która rozpocznie się 9 maja. Nie może być powrotu do normalnych relacji z mordercą i terrorystą, napisał w serwisie X szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys. Przypomniał, że Rosja prowadzi pełnoskalową wojnę przeciwko suwerennemu państwu i niemal codziennie ostrzeliwuje i bombarduje miasta, zabijając i terroryzując Ukraińców. Decyzja Biennale w Wenecji o rozłożeniu czerwonego dywanu dla mrocznej rosyjskiej dyplomacji kulturalnej jest odrażająca, oświadczył minister. Projekt rosyjskiego pawilonu ma nosić tytuł Drzewo zakorzenione w niebie. Zaangażowanych zostało ponad 50 młodych poetów, muzyków i filozofów z Rosji oraz innych krajów. W pawilonie ma się też odbywać festiwal muzyczny. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Norbert Michalak. Na początek tenis. Kamil Majszczak wygrał mecze w pierwszej rundzie prestiżowego turnieju w Indian Wells. Jego rywalem był Giovanni Pecci-Pericard. Polak pokonał Francuza 6-3, 1-6, 7-5. Spotkanie trwało godzinę i 46 minut. Następnym rywalem Majszczaka będzie, uwaga, Serb Novak Djokovic. Z kolei nie powiodło się Magdzie Linet, która już odpadła z turnieju. Polka przegrała z Amerykanką Ashley Kruger 1-6, 4-6. W zaległym meczu 19. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, którego nie rozegrano w styczniu przez awarię zasilania, Radomiak Radom pokonał Arkę Gdynia 3-1. Dla Radomiaka to pierwsze ligowe wygrane spotkanie w 2026 roku. Liderem tabeli jest Jagiellonia Białystok. Dobre wiadomości napływają z Herenven. Kaja Ziomek-Nogal zajmuje 4. miejsce po pierwszym dniu rywalizacji sprinterek w wielobojowych mistrzostwach świata w łyżwiarstwie szybkim. Polka zajęła 3. miejsce w biegu na dystansie 500 metrów oraz 5. na dystansie 1000 metrów. Z pozostałych naszych reprezentantek 15. jest Martyna Baran, a 18. miejsce zajmuje Karolina Bosiek. Następne starty jutro. Kacper Tomasiak podtrzymuje olimpijską formę. Trzykrotny medalista olimpijski w skokach narciarskich został dziś Lillehammer wicemistrzem świata juniorów. Polak przegrał tylko z Austriakiem Stefanem Embacherem. Tak o występie Tomasiaka mówi olimpijczyk z Vancouver Łukasz Rutkowski. Wydaje mi się, że tak minimalnie troszkę słabszy niż na Igrzyskach Olimpijskich. Te skoki nie były złe, no bo dają mu srebro, ale nie były takie jak na Igrzyskach Olimpijskich. Stać było Kacpra na złoto, ale przypuszczałem, że zakończy się to tak, że pierwszy będzie Bacher, drugi Kacper i trzeci będzie Kolbi. Teraz Kacper Tomasiak ma dołączyć do kadry już na piątkowy konkurs Pucharu Świata w Lahti. Oprócz Kacpra w kadrze są Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot i Dawid Kubacki. Noc prawie bezchmurna. W całym kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Najzimniej na północy, tam ma być minus 7 stopni, około minus 5, minus 2. Na przeważającym obszarze kraju do plus 1 lokalnie nad morzem. Autopromocja. Z sennika babuni pod hasłem dron. Tego słowa, a tym bardziej przedmiotu, jeszcze do niedawna nie było. Robert Wasilewski, dron. Reżyseria Wicza. Mam jeszcze wleźć po niego do wody? Jaki mój dron, ojciec? Słyszysz, ojciec, w ogóle siebie? Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Romuald Wicza-Pokojski, reżyser. W sobotę po 19:00 polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 23:08. Niewidzialni. Dobry wieczór, niewidzialni. Dobry wieczór, przyjaciele ludzi. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Michał Kowarski, a ja nazywam się Maciek Wasilewski. Spotykamy się ponownie, by ci, którzy czekają na pomoc, te materialną i niematerialną, wiedzieli, że nie są sami ze swoimi troskami. Czynny jest nasz telefon 2273. Czynny jest też nasz adres mailowy niewidzialni@ polskieradio.pl. Więc jeśli potrzebujecie wsparcia albo jeśli chcecie pomagać z nami bezinteresownie i bez wielkich słów, dzwońcie i piszcie. A może ktoś z Was opowie, jak sam doświadczył czyjejś bezinteresownej pomocy i co wtedy Państwo poczuliście. Czekam na Was. Dwie dwójki i siedem trójek to nasz numer telefonu, niewidzialni@polskiradio.pl to nasz adres mailowy, na który możecie pisać, jeśli potrzebujecie pomocy, albo jeśli chcecie organizować pomoc z nami, tak jak nasza słuchaczka pani Ewa, która napisała tak: mam na imię Ewa, jestem już na emeryturze i opiekuję się moją 90-letnią mamą. Kilka razy słuchałam audycji Niewidzialni i poruszył mnie problem osób, które mierzą się z samotnością i brakiem bliskich lub walczą z chorobą. W 48. odcinku audycji odsłuchałam wypowiedź pani Katarzyny Stychów, która choruje na chorobę dwubiegunową. W radzeniu sobie z uczuciem smutku pomaga mi kontakt z innymi osobami, bo życie ma sens wtedy, kiedy jest się w relacjach z innymi. Jeśli mogłabym wesprzeć panią Katarzynę, chętnie nawiążę z nią kontakt i postaram się ją wesprzeć. Pani Ewo, bardzo dziękujemy za pani wiadomość, za pani chęć towarzyszenia pani Katarzynie w trudnych dla niej chwilach. Skontaktujemy panie ze sobą niezwłocznie i zgadzam się z panią. Do szczęścia, do pełni życia najbardziej potrzebni są inni ludzie. Zgodzicie się ze mną, państwo? 2 2 i 7 3. These days, my current location I cannot disclose. Geographically, it's nowhere that I've been before, but emotionally, we're on the same road. If you have the chance to laugh, laugh at me. Don't even think about it, no need, maybe a little bit. Still dream about waking up free as we can be. Forget whatever doesn't fit. Regret, regret none of it. Don't bet on getting rid of me. Yours eternally. Jokes and the greatest times. You got me high, and the stars got me home. Faith in me was blinding. Yours is the song that I've always sung. You are not lost out there, because you are not alone. If you have a chance to reach, reach for me. In the chaos of the earth, we'll find beauty. All this time we've been chasing dust, soldiers' song and sailors' lust. The glory of the world that we can yet see. Don't sleep, don't even think about it, no need. Maybe a little bit, still dream. As Nie ma póki co telefonów, ale są maile, napisał do nas pan Rafał. Dobry wieczór, chciałbym pomóc człowiekowi, który mi pomógł. Uległ wypadkowi, chciałbym jakoś rozpowszechnić zbiórkę na jego leczenie. Czy jest szansa, aby państwo to rozpowszechnili? Jest to wspaniały człowiek, miałem spore problemy zdrowotne, ten człowiek nigdy mnie nie zlekceważył, a miałem ciężką depresję. Pozdrawiam, Rafał. Panie Rafale, wielokrotnie podczas realizacji niewidzialnych przekonaliśmy się, że dobre uczynki wracają. A gdy człowiek doświadcza czyjejś pomocy, czyjejś serdeczności, to potem próbuje to dobro, które otrzymał, oddać komuś innemu. I tak jest właśnie w tym przypadku. Upomniał się panu pana Bartosza, kardiologa i internistę, który doznał poważnego wypadku na nartach. To, co miało być radosnym dniem na nartach, stało się walką o życie, pisze rodzina pana Bartosza. Pan Bartosz doznał poważnego urazu czaszkowo-mózgowego, ma złamany kręgosłup szyjny, pozostaje w śpiączce, jest podłączony do respiratora i wymaga całodobowej specjalistycznej opieki. Jednocześnie był filarem rodziny, to znów słowa rodziny pana Bartosza. Był oparciem i opiekunem, to on utrzymywał rodzinę i dawał jej poczucie bezpieczeństwa. Jego córka jest z nim bardzo związana, jego nagła nieobecność jest dla niej i jej mamy ogromnym szokiem. Rodzina pana Bartosza zbiera środki na drogie specjalistyczne leczenie. Jeśli chcecie i możecie im pomóc, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Przekażemy wam niezbędne szczegóły. Napisała też pani Maria. Dobry wieczór, ponieważ chcę przekazać 100 zł komuś potrzebującemu bardziej niż ja, uprzejmie proszę o podaniu mi numeru konta do wpłaty. Pozdrawiam, Maria. Dziękuję pani Mario. Wzrusza mnie pani postawa, szczególnie wzrusza mnie określenie komuś bardziej potrzebującemu niż ja. Tacy właśnie są niewidzialni. Skontaktujemy się z panią, a ponieważ dobro lubi wracać, spytamy też, czy i pani potrzebuje wsparcia. Warto pomagać. A dlaczego warto? Na to pytanie odpowie nasza słuchaczka, pani Kaja, która angażuje się w akcję niewidzialnych. Pomagam, bo wiem, że los bywa okrutny i nie zawsze to, gdzie jesteśmy w życiu, zależy wyłącznie od nas. Wierzę, że w małym geście kryje się potężna moc. Ona może nieść nadzieję, ale też poczucie, że nie jest się samym na świecie. I to w sumie działa w dwie strony, bo pomagając innym, można też się poczuć po prostu mniej samotnie. Dziękuję pani Kaju. Życzymy pani, by nie musiała się pani nigdy czuć samotna, doświadczać uczucia samotności. Proszę być z nami, zawsze jest pośród nas miejsce dla pań. A już za moment nasz gość, bardzo pomysłowy strażak, który postanowił zatroszczyć się o kolegów i koleżanki po gaśnicy, tak się mówi, zaraz się przekonamy. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. Horns. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the up high low, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Moim Państwa gościem jest Kuba Dziok, człowiek wielu aktywności, wielu umiejętności. Mają one jedną cechę wspólną, mianowicie wszystkie służą ludziom. Dobry wieczór, Jakubie. Dobry wieczór. Proponuję, abyśmy uporządkowali Twój bogaty biogram i zaczęli od straży pożarnej. Jesteś strażakiem, ochotnikiem, służysz w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej. Powiedz nam, gdzie jest Wiśniowa? Wiśniowa, taka mała miejscowość na Podkarpaciu, jakieś 40 kilometrów od Rzeszowa. Z tego co wiem, to w straży służy i twój tata, i twój dziadek. Wiem, że podpatrywałeś ich w akcjach od młodzieńczych lat, a pamiętasz ten moment, kiedy pomyślałeś, kiedy zrozumiałeś, że jesteś już gotowy, żeby iść w ich ślady? No, faktycznie u nas to taka rodzinna tradycja trochę. Jeśli chodzi o taki moment, to myślę, że ciężko mi stwierdzić, jakby ta historia u mnie zaczęła się najpierw od bycia właśnie w MDP, od przygotowywania się do zawodów sportowo-pożarniczych. Wyjaśnij proszę naszym słuchaczom MDP, czyli? Młodzieżowa drużyna pożarnicza, czyli właśnie jakby młodzież dzięki takim drużynom może się przygotowywać do roli takiego dorosłego strażaka później. To tego się zaczęło, a co było potem? I gdzieś właśnie to później płynnie przeszło do tego, że już mogłem zrobić kurs podstawowy, który jest właśnie wymagany, badania lekarskie i uczestniczyć w akcjach. Ale pamiętasz ten moment, kiedy właśnie już przestałeś czuć się dzieckiem zainteresowanym strażą pożarną, a poczułeś, czy dostałeś taki sygnał być może od swojego taty, że to już jest ten czas, żeby uczestniczyć w akcji? Jakby tutaj też trochę ta granica jest jakby formalnie wyznaczona, bo jakby przed 18 rokiem życia ciężko uczestniczyć w tych akcjach ze względu właśnie na to, że trzeba mieć zrobiony ten kurs podstawowy, który trochę musi przygotować taką osobę do udzielania pomocy. Więc, ale myślę, że gdzieś Wcześniej to było wyczekiwane, żeby móc właśnie zrobić ten kurs i gdzieś już się było nakręconym na to, żeby móc uczestniczyć tam, pomagać chłopakom w tych akcjach ratowniczych. A potem przyszła powódź, prawda? Tak, jak dobrze pamiętam, to właśnie były moje pierwsze działania, czyli to chyba był 2010 rok, kiedy właśnie na Podkarpaciu przyszły takie większe powodzie i było dużo brudnej roboty, w której trzeba było pomóc w tych małych i większych miejscowościach. Na czym ta pomoc polegała? Bo zapamiętałem z tekstu, który o tobie przeczytałem, że to była taka wykańczająca praca, bardzo wielogodzinna i trudna, i żmudna. Tak, to wtedy to dosłownie była brudna robota, no bo to było jakby pompowanie brudnej wody z piwnic czy z podwórek ludziom, przerzucanie mokrej słomy w stodołach. No, skala tej powodzi była naprawdę duża, więc również tej pracy było naprawdę dużo. Pamiętam wtedy też, nie wiem, my stacjonowaliśmy w miejscowości Robczyce, wtedy pomagaliśmy, bo to też był taki rejon mocno dotknięty tym kataklizmem. Spaliśmy w samochodzie, tej pracy było gdzieś naprawdę dużo. No jakby wielogodzinne, nie wiem, przerzucanie słomy, no to faktycznie jest dosyć wyczerpujące na pewno. A gdybym miał zrobić film o tobie, o twojej służbie strażackiej i przedstawić ten trud, ryzyko, niebezpieczeństwo pracy strażackiej przy pomocy kadrów, przy pomocy scen, jakie sceny, jakie kadry byś wybrał, jakie byś narysował? Opowiedz nam proszę o swojej pracy, o tym niebezpieczeństwie i trudzie tak, byśmy mogli go sobie rzeczywiście wyobrazić, poczuć. Myślę, że to może być trudne trochę do takiego zobrazowania, bo jednak gdy jest się tym strażakiem, gdy was zawyje syrena, to mocno czuć tą adrenalinę, mocno odczuwa się nawet sam ten dźwięk syren, który gdzieś sprawia, że to serce bije szybciej. Tak, to nie jest coś, do czego ty jako strażak przywykłeś z czasem? Nie wiem jak inni, a dla mnie to nadal jest taki moment, że gdy słyszę syrenę, to jednak serce szybciej bije. Ta adrenalina uderza, więc na pewno gdzieś z czasem jest coraz większy spokój, coraz większe opanowanie. Po prostu doświadczenie robi swoje, natomiast tą adrenalinę myślę, że cały czas się odczuwa. A podczas czego się odczuwa najbardziej? Kiedy się jeździ do wypadków, kiedy jeździ się do pożarów, kiedy właśnie stara się walczyć z powodzią. W jakich sytuacjach jest najtrudniej? Myślę, że dla mnie przynajmniej takim momentem jest sam dojazd, gdy jeszcze nie wiemy, czego możemy się spodziewać. I pewnie te pierwsze sekundy na miejscu zdarzenia. Natomiast tu też już adrenalina, myślę, że jest na takim poziomie, że później działamy też trochę automatycznie. Też kwestia różnych doskonaleń, które robimy w wolnym czasie, pozwalają gdzieś opanowywać te emocje, pozwalają działać właśnie spokojnie. Ale myślę, że właśnie gdzieś ten początek, czyli właśnie ten dźwięk syreny, dojazd, te pierwsze sekundy, to są takie przynajmniej dla mnie najbardziej emocjonujące momenty. Powiedziałeś o rutynie, o szukaniu spokoju, ale czy to nie jest praca obciążająca psychikę? Tak. Jakby akcja ratunkowa to taki moment, gdzie myślę, że właśnie zaciągamy w swoim organizmie taką pożyczkę energii, spokoju, trochę jak, nie wiem, ze snem, że jeśli mało śpimy, to mamy dług senny. Jakby ta adrenalina pozwala nam działać ponad siły, no ale to też gdzieś jest kredyt właśnie, który później musimy spłacić i ten czas na taką regenerację, na przetrawienie tego, co się widziało, co się działo w takich trudniejszych akcjach, też jest, myślę, bardzo ważne. Na jednej konferencji kiedyś usłyszałem porównanie tego do takiej podróży z plecakiem. Jakby każda taka akcja to jest kamieniem i zaczynamy tę podróż z pustym plecakiem, idzie nam się lekko, przyjemnie, ale na trasie właśnie tam sukcesywnie dorzucamy sobie po kamieniu i tak idziemy i im dalej, tym coraz ciężej i właśnie jeśli nie opróżniamy tego, jeśli nie robimy sobie takiej przerwy, żeby nie wiem, to przemyśleć, wyrzucić z głowy, no to ten plecak robi się coraz cięższy, aż w końcu właśnie myślę, że możemy się gdzieś ugiąć pod tym ciężarem tego wszystkiego. I z tą wiedzą, z tym doświadczeniem, a jednocześnie zafascynowany nowymi technologiami, postanowiłeś zrobić coś użytecznego nie tylko dla siebie, ale i dla innych strażaków. O tym porozmawiamy już za moment. Naszym gościem jest dziś Kuba Dziok, strażak ochotnik i, o czym za chwilę się Państwo przekonacie, społecznik. Kuba, dlaczego strażacy nie mają, wspomniałeś już o tym, zazwyczaj czasu, by zatrzymać się, przetrawić te wydarzenia, często niebezpieczne wydarzenia, w których brali udział? Myślę, że w straży jeszcze i w takich formacjach różnych tego typu trochę jeszcze panuje takie przekonanie, że właśnie trzeba być silnym, że o takich rzeczach się nie mówi, że jakby nie wolno pokazywać tej słabości. Natomiast myślę, że właśnie dla nas taką prawdziwą odwagą jest przyznanie się po prostu do tego, że pewne rzeczy mogą nas gdzieś dotykać, mogą nas przerastać. No, drugim aspektem też jest to, że jako ochotnicy często po prostu jesteśmy wyrywani, nie wiem, z pracy, z domu, z różnych czynności. I my wracamy z akcji i musimy, nie wiem, na przykład wrócić do pracy, robić dalej swoje, wrócić do domu i po prostu kontynuować to, co się robiło, więc bardzo często po prostu dosłownie nie ma czasu na jakieś przemyślenia. I ja bym się pewnie upatrywał właśnie w tych dwóch przyczynach tego. A to w ogóle da się tak uczestniczyć w akcji, w której ratuje się człowieka skutecznie bądź nieskutecznie i zaraz potem wrócić do rodziny, przewinąć dziecko albo usiąść przed komputer i wykonywać swoją stateczną pracę? To trochę taka specyfika tego, co robimy. No, wiadomo, że u każdego pewnie to będzie kwestia indywidualna. Natomiast myślę, że w zdecydowanej większości tak to po prostu wygląda na co dzień. Taka jest rzeczywistość po prostu tej naszej służby. No dobrze, ale co czujesz po akcji, kiedy schodzi ta adrenalina, kiedy schodzi to napięcie, te emocje znajdują gdzieś ujście? Myślę, że dużo zależy od samej akcji, bo jako strażacy OSP wyjeżdżamy do naprawdę przeróżnych zdarzeń. Od takich bardzo trywialnych po naprawdę ciężkie. I myślę, że tu każdy gdzieś trochę radzi sobie na swój sposób. Myślę, że jednym z takich mechanizmów jest po prostu śmiech, gdzieś żarty różne z kolegami, nie wiem, po powrocie. Trochę mi personalnie jakby ciężko tutaj mówić o jakimś takim właśnie dawaniu ujścia temu wszystkiemu, bo ja raczej nie jestem ekspresyjnym człowiekiem. Jakby gdzieś zawsze trawię wszystkie takie rzeczy wewnątrz siebie. No ale gdzieś pewnie jakieś przemyślenia się pojawiają, analizy tego, co się działo, co można było zrobić lepiej, czego gdzieś mogło zabraknąć w trakcie. No tak jak mówiłem, często nawet po prostu na to nie ma czasu, więc gdzieś ta refleksja może gdzieś wrócić później. Natomiast też w tak zabieganych trochę czasach żyjemy, że często właśnie brakuje go na takie rzeczy. I pracujesz nad aplikacją, która ma poprawić komfort pracy i życia strażaków, ma zadbać o zdrowie psychiczne strażaków. W jaki sposób? Tak dokładnie to aplikacja, którą tworzę, ona ma wspierać dowódców OSP w trakcie działań. Jakby problemem, który tutaj zidentyfikowaliśmy, jest to, że 2/3 jednostek w Polsce wyjeżdża rzadziej niż 30 razy rocznie do działań. Często między tymi wyjazdami są tygodnie przerwy. A takie przerwy, ten brak regularności sprawia, że często dużo się zapomina. Jeszcze jeśli brakuje właśnie takich regularnych ćwiczeń, to gdzieś nie ma takich wyrobionych nawyków. Brakuje trochę tego spokoju, pewności siebie. Do tego właśnie ta adrenalina, stres, presja czasu, więc często łatwo o błędy. I aplikacja, nad którą pracujemy, ma właśnie wesprzeć dowódców przede wszystkim, głównie dostarczając im takie proste checklisty, dzięki którym mogą złapać trochę tego spokoju, który ma być dla nich takim fundamentem, żeby w tej stresowej sytuacji mogli sobie podejrzeć, nie wiem, w trakcie dojazdu na przykład, na czym powinni się skupić w trakcie danej akcji, co powinni zrobić, o czym nie mogą zapomnieć. Oprócz tego takim ważnym aspektem też jest to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli gdzieś ta analiza właśnie po akcji, żeby móc spojrzeć sobie na to gdzieś spokojnie, przeanalizować, co się udało, co się nie udało, co najlepsze następnym razem powinno się zrobić inaczej, żeby też budować właśnie takie świadome doświadczenie w tym wszystkim. Gdzieś też w przyszłości może, gdy nie wiem, sztuczna inteligencja się rozwinie, gdy jakoś będzie można to dobrze uporządkować, myślałem też nad wykorzystaniem właśnie sztucznej inteligencji jako takiego cyfrowego terapeuty trochę, z którym można porozmawiać na różne tematy. No i nie odbierajmy tego ludziom, tej profesji. Ale przepraszam, to taki mój wtręt. Kuba, twoja misja strażacka, twoja praca nad aplikacją, to nie są jedyne twoje zajęcia prospołeczne. Jakby tego było mało, jesteś też zaangażowany w program społeczny Równać Szanse. Do kogo jest skierowany i o co w tym programie chodzi? Program Równać Szanse generalnie ma zmieniać życie młodych ludzi z małych miejscowości, konkretnie do 20 tysięcy mieszkańców. I jakby my bezpośrednio z tą młodzieżą nie pracujemy, natomiast pracujemy z mądrymi dorosłymi, którym zależy właśnie na przyszłości młodych ludzi, na tym, żeby zyskiwali takie realne doświadczenia, które przydają im się w dorosłym życiu później. My to robimy na dwa sposoby. Pierwszy to jest właśnie program grantowy, czyli przyznajemy pieniądze na takie lokalne działania, a za tymi pieniędzmi idzie też wiedza, idzie trochę zmiana perspektywy bardzo często, nowe spojrzenie na tych młodych ludzi. I jeśli miałbym dać taki przykład, jak Równe Szanse to robi, to często mówimy na przykładzie wycieczki szkolnej. Jakby w szkole młodzież przychodzi trochę na gotowe, ma zorganizowaną wycieczkę, przynoszą pieniądze i po prostu jadą. Natomiast Równe Szanse jest dla nich takim poligonem doświadczalnym, miejscem, w którym sami muszą sobie tą wycieczkę zorganizować, zamówić autobus, zarezerwować nocleg i wszystkie inne atrakcje na przykład. Tak, żeby faktycznie mogli zdobywać takie doświadczenia, które gdzieś później przydadzą im się w dorosłym życiu. Nie wiem, zadzwonienie to jest często dla młodych ludzi coś bardzo trudnego. Pójście do wójta i poproszenie o coś. A dzięki takim projektom, jak Równać Szanse, przechodzą trochę przemiany. Właśnie taka osoba, która wcześniej bała się zadzwonić, ona później z drzwiami do tego wójta na przykład wchodzi i mówi, że mają fajny pomysł, chcą zrobić coś fajnego i czy mogą liczyć na jakieś wsparcie. Jakby tutaj takim ważnym motywem jest ta sprawczość, poczucie tej sprawczości, że widzą, wierzą w siebie, w to, że mogą jakoś wpływać na swoje otoczenie. Brzmi pięknie. Ja wrócę jeszcze na koniec do tej aplikacji. Wiem, że praca nad aplikacją skłoniła cię do refleksji nad sobą. Zacząłeś szukać odpowiedzi na pytania, dlaczego zaangażowałeś się w straż pożarną, dlaczego tak wiele czasu i energii poświęcasz działaniom prospołecznym, dlaczego w tym, co robisz, szukasz sposobów, by pomagać ludziom. Znalazłeś odpowiedzi na te pytania? Myślę, że cały czas szukam, ale to, czego na pewno nauczyłem się w ostatnich miesiącach, to właśnie tego, że odpowiednie pytania są dużo ważniejsze od samych odpowiedzi, bo są proces właśnie zastanawiania się nad tym, szukania jakiejś prawdy o sobie czy o świecie jest też bardzo rozwijający. I myślę, że jeszcze pewnie przydaje mu trochę poszukiwań, ale jak to stoicyzmie mówią, droga jest celem i tą drogą na razie myślę podążać. To tak, zakończmy. Moim Państwa gościem był Kuba Dziok, strażak, który nie tylko ratuje ludzi z pożarów i przed powodziami, ale i stwarza im szanse rozwojowe. Dziękuję za to, co robisz. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i też doceniam bardzo Pana pracę, bo myślę, że to jest bardzo ważne pokazywanie tego wszystkiego, co często jest właśnie niewidzialne, a przynosi dobrą zmianę światu. Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy życzę. Drodzy Państwo, zbliża się Dzień Kobiet i z tej okazji przyjaciółki naszej audycji, reprezentantki Polski w WAMP Futbolu, zapraszają Was do kibicowania już w najbliższy weekend. Głos oddaję Annie Raniewicz. Sport ukształtował mój charakter. Dzięki niemu rozwinęłam w sobie dyscyplinę, upór, wewnętrzną siłę, ale też wiarę w siebie. Wiarę w to, że poradzę sobie w trudniejszych momentach. A futbol pokazał mi, że sport jest dla wszystkich i ograniczenia są naprawdę tylko w naszych głowach. Moja drużyna jest naprawdę wspaniała. Składa się z niesamowitych kobiet, które na każdym kroku pokazują, że chcą żyć całą sobą i nie patrzą wstecz, nie patrzymy na to, co się zdarzyło, patrzymy na to, co możemy zrobić z tym, co mamy, jakie mamy możliwości. Widzimy przed sobą cel. Czujemy właśnie taką wewnętrzną chęć walki i bardzo się cieszę, że stajemy się dla innych motywacją do zmiany własnego życia, że realnie wpływamy na życie innych ludzi. To jest coś zupełnie absolutnie niesamowitego. Jak widać, nie trzeba być od razu prezydentem, żeby mieć ogromny wpływ na ludzi. Wystarczy być sobą i rozwijać swoje cele każdego dnia. A z okazji Dnia Kobiet chciałabym zachęcić wszystkie kobiety do większej wiary w siebie, do uwierzenia, że wystarczy naprawdę jeden krok, jedna mała czynność, a życie może zmienić się na lepsze. Wiem, że każdy tak mówi, ale to jest najprawdziwsza prawda. Musimy brać życie w swoje ręce i czerpać z niego garściami, bo wyobraźmy sobie, że próbujemy zrobić coś pierwszy raz i mogą być tylko dwie opcje, mogą się stać dwie rzeczy. Albo ci się uda, albo się nie uda. Natomiast gdy nie próbujesz w ogóle, opcja jest tylko jedna. Na pewno się nie uda. Serdecznie zapraszam Was do zobaczenia nas w akcji już w ten weekend, 7-8 marca w Warszawie. W sobotę trenujemy na hali Polonez, a w niedzielę na ulicy Podróżniczej FFK Sport. Do zobaczenia, Anna Raniewicz. Inspirujące są słowa Anny Raniewicz, reprezentantki Polski WAMP Futbolu Kobiet. Takiej siły, takiej determinacji i wiary w siebie życzymy wszystkim paniom z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, a Państwu dziękuję za Wasze maile, za wszystkie ciepłe słowa, za wszystkie prośby o wsparcie, ale też za gotowość niesienia pomocy. Obiecuję, że przeczytam je wszystkie i na wszystkie odpiszę. A teraz przychodzi nam się żegnać Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia za 2 tygodnie w godzinie niewidzialnych. That I would be good, even if I did nothing. That I would be good, even if I got the thumbs down. That I would be good if I got and stayed sick. That I would be good even if I gained 10 pounds. That I would be fine even if I went bankrupt. That I would be good if I lost my hair and my youth. That I would be great if I to promocja. O swojej nowej płycie mówią tak. Ona ma mieć takie poczucie bycia w pokoju dziewczyn na zielonej szkole i potem dyskoteki wieczorem. To się wszystko tak po prostu przemieszało ze sobą i finalnie jest pelemele. Jeszcze chwila zanim dotrę tam,